Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 8 sierpnia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Projekt prezydenta może uderzyć w lotniska regionalne, mówił w Trójce pełnomocnik rządu do spraw CPK. W sierpniu minister finansów przedstawi projekt przyszłorocznego budżetu. Elektryczne hulajnogi i rowery dziś pod lupą policji na Mazowszu. Nic nie wnosi, przeszkodzi w budowie, a nie ją przyspieszy. Tak o prezydenckim projekcie ustawy mówi pełnomocnik rządu do spraw CPK Maciej Lasek. Wczoraj w Kaliszu Karol Nawrocki podpisał projekt nowelizacji ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Celem ma być powrót do założeń w projekcie lotniska autorstwa PiS. Projekt prezydenta może uderzyć w lotniska regionalne, mówił w Trójce Maciej Lasek. Założono, że ruch z lotnisk regionalnych będą mogli ściągnąć do Baranowa, że podróżny, który dzisiaj lata z Krakowa, z Katowic, z Wrocławia czy z Poznania, będzie musiał przyjechać do Baranowa, bo nie będzie miał samolotów ze swoich lotnisk. 65% dzisiaj ruchu lotniczego odbywa się z lotnisk regionalnych. Podróżni wybierają lotniska najbliżej domu. W przyszłym roku mają się rozpocząć prace budowlane przy CPK. Terminal lotniska w Baranowie i tunel kolejowy pod Łodzią mają być gotowe do 2032 roku. Prawie miliard złotych na mieszkaniowe budownictwo społeczne zostanie uruchomione w przyszłym tygodniu, zapowiedział minister finansów i gospodarki. Andrzej Domański dodał, że dopłat do kredytów nie będzie. Poinformował też, że trwają prace nad projektem przyszłorocznego budżetu, który zostanie przedstawiony w sierpniu i w wielu punktach będzie większy niż tegoroczny. Co wynika wprost z przepisów ustaw, no chociażby ochrona zdrowia, tak, to takie miejsce, gdzie nakłady rosły i będą rosły w kolejnych latach. Przypomnę, że wydajemy niemal 5% naszego PKB na obronę. Na ten rok planujemy 4,7%. Szef finansów publicznych zapowiedział na rynku mieszkań wspieranej strony podażowej. Po prostu mieszkań w Polsce musi się budować zdecydowanie więcej, podkreślił Andrzej Domański. Co najmniej 7 osób zostało rannych po atakach rosyjskich dronów, m.in. na Bucze pod Kijowem, Charków i Odessę. Według Sił Powietrznych Ukrainy Rosja zastosowała w nich ponad 100 bezzałogowców. Tymczasem tysiące Gruzinów przemaszerowało w nocy głównymi ulicami Tbilisi. Wznosili antyrosyjskie hasła i domagali się postawienia Władimira Putina przed Międzynarodowym Trybunałem za prowadzenie agresywnych wojen. 8 sierpnia 2008 roku doszło do 5-dniowej wojny gruzińsko-rosyjskiej. W jej wyniku Gruzja straciła kontrolę nad Osetią Południową i Abchazją. Gruzini przemaszerowali od Placu Bohaterów do Alei Rustavellego, gdzie zorganizowali antyrosyjski wiec. Wznosili m.in. hasła Chwała Niepodległej Gruzji i Chwała Ukrainie. Obciążali też odpowiedzialnością władze swojego kraju za poddawanie się rosyjskim wpływom. W trakcie kilkudziesięciu protestów antyrządowych, w tym i tego zorganizowanego w rocznicę wybuchu wojny z Rosją, można było usłyszeć wezwania do współpracy z Unią Europejską i NATO. Rosyjski okupant zajmuje 20% naszej ziemi. Ich trzeba wygnać z okupowanych terenów. Wygnać z całej Gruzji. Ich muszą gnać, a co za wisarakę? Z całej Gruzji. Rządzące w Gruzji po sfałszowanych wyborach październikowych ugrupowanie Gruzińskie Marzenie zawiesiło proces eurointegracji. Od tamtej pory Gruzini regularnie wychodzą na ulicę, żądając nowych wyborów parlamentarnych. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Najwyraźniej nie gruzińskie i nie marzenie. Elektryczne hulajnogi i rowery dziś pod lupą policji na Mazowszu. Powodem jest rosnąca liczba wypadków na takich pojazdach. Młodzi ludzie jeżdżą za szybko i bez kasków, mówi Marcin Sawicki z komendy w Radomiu. Policjanci nie tylko kontrolują stan trzeźwości kierujących tymi środkami lokomocji, ale również sprawdzają prędkość. Nie zapominajmy, że hulajnogą elektryczną możemy poruszać się z prędkością maksymalnie do 20 km na godzinę. Dziś akcja policyjna na Mazowszu potrwa do 22 i takie akcje mają być powtarzane. Rekord żaglowca STS generał Zaruski sprzed 50 lat został pobity podczas rejsu naukowego na Spitsbergen. Jego załoga osiągnęła najwyższą północną szerokość geograficzną w historii tej jednostki. Na pokładzie są studenci geologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Uczestnicy wyprawy pobierają próbki skał, gleby, lodu i wody, mówi kierowniczka ekspedycji Magdalena Modelska. One później trafią do laboratorium. Fajną częścią pracy geologa w terenie jest to, że jest ta część terenowa, że możemy z naturą mieć kontakt. Geolodzy patrzą się na krajobraz pod kątem geomorfologicznym z procesów historii Ziemi. Ekspedycja zakończy się w poniedziałek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś sporo chmur, ale pod wieczór rozpogodzenia. Miejscami na północy przelotny deszcz, a na Suwalszczyźnie może zagrzmieć. Na termometrach od 20 do 23 stopni na północy, około 25 w centrum, 27 do 28 na południu. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Letni zjazd cenowy na produkty objęte promocją. Na przykład zmywarka do zabudowy Bosch Speed Perfect Plus, szuflada na sztućce, automatyczne otwieranie drzwi. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2847. Teraz za 2747 zł. I do listopada nie płacisz. Do 50 rat 0%, RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. XXL. Dużo korzyści dla całej rodziny. Tydzień XXL w Kauflandzie. Od czwartku z Kaufland Card. Papier toaletowy Velvet 16 rolek tylko 15,99. A płyn do mycia naczyń Fery 2 razy po 900 ml opakowanie jedynie 10,99. 4 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Po całym dniu stania w pracy czuję, jakbym miała beton na nogach. W upały moje nogi są tak ciężkie, jakby ktoś przywiązał do nich kulę. Pracuję przy biurku, a moje nogi cierpią, jakby były ściśnięte liną. Sięgnij po Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera aż 1000 mg zmikronizowanej diosminy, która zwalcza uczucie zmęczenia i ciężkości nóg, a nawet żylaki. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Allegro Days tylko do 11 sierpnia. Teraz pieluchomajtki Pampers Active Baby różne rozmiary za 253,99 już od 66 groszy za pieluszkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 470,97. Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki? No... No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja. No dobra, a ty co będziesz robić? Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki. Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas. Kupuj taniej w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 10. Nowe w piątek. Wszystko się zgadza. Gosia Jakubowska, Olga Szućko i Jacek Hawryluk. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Nowe w piątek, czyli wszelkie nowości, single i płyty właśnie piątkowe z dziś, ale także z ostatnich dni. Środek lata, środek wakacji. To nie jest może szczyt wydawniczy, choć kilka ciekawych pozycji dzisiaj się ukazało i one na pewno zabrzmią do godziny 12. Poza tym będę przypominał Państwu o pierwszej trójce, czyli naszej liście przebojów. Kolejne wydanie już o godzinie 19. A cóż to jest za tydzień? Powiedziałbym, że tydzień koncertowy, bo zaczynaliśmy go jeszcze na OFF Festiwalu w Katowicach, ale tuż po Katowicach wydarzył się ważny wieczór w Warszawie. Bo taka trasa Grand National Tour zdarza się, nie zdarza się właściwie co chwilę. I od wspomnień zaczynamy. Właściwie tak miało być. On i ona, czyli Kendrick Lamar i SZA. Sentado, Anita i tu. Me and my c- got a complicated relationship. She's so controlling, I notice it ain't no playing with her. I met her when I was off the porch as a teenager. She said one day I would write my wrongs in seed paper. We started out young, looking for some identity. Made a thousand mistakes, but never did we lack chemistry. Wrapping my hand around your waist, that was back when you did whatever I say. Dreams of selling narcotics, running block or robbing banks. I was in love with you, didn't know what it was with you. Kiss you in back of the glass just to get a buzz with you. Some wanted you but they weren't committed, preoccupied playing John Madden. Remember when granny died, you looked at me and said, baby, dry your eyes. Depend on me as your relief, let your anger be mine. We was locked in ever since then, so territorial heaving took me away from my friends. Scared of forever. with you. When no more holding them pistols in front of stores with you. You want reality, not tragedy, for sure I get you. To tell the truth, I've been getting used to what open-minded people do. In 2014, I went to Africa, baby. You was my passenger, my eyes and ears for all it is. The neighborhood had baffled us. Of course, I had to wrap it up. I didn't fully trust you. Fabrication had discussion, then you blocked me. I said, you. What? I gave you life. I breathe the birth minute. I bring the blessings. I gave you power. Bring the rainfall. I gave you hustle. Then fall right back in love the very moment that I touch you. Spontaneous firecracker, plus our love is dangerous. Life of passion, laughing that you lose your temper, slightly crashing, dumb enough to ill reaction. Ain't no disrespect, highly sensitive, possessed, so protect you even when it's tragic. So jealous, hate it when I hit the club to get some. Wrote them off, rather see me hit the church and get religious. Who you fooling? I know what you doing. You my contradiction. Remember when you caught that body and still wiggled through their sins? Loved you more. When you flip and lose your, I hugged you more. It's sexy to me, cause they out and hold their grudge some more. Down, I know your favorite movie. Is it Notebook? So good. If they all sub me, get them all booked. My baby boo, you either heal or you kill. Both is true, it takes some tough skin just to deal with you. Logical explanation don't exist. Flipping pages, chapter after chapter. Probably remarrying, head to Vegas. Getting marked out, they can't erase our history. They margins ain't big enough, they all led by bigotry. My woman and my right hand, my saint and my sin. Ain't no like my, cause that been my pen. Kendrick Lamar i SZA, Gloria. Tak było w tym tygodniu w Warszawie. 2,5-godzinny koncert podzielony na 9 aktów. To, myślę, trzeba było zobaczyć. Artyści w świetnej formie, ale i Stadion Narodowy akustycznie także w stałej formie i tu niestety nic się nie zmieniło. U nas czas na piosenkę dnia. Miles Kane, Electric Flower. To jest nasza piosenka dnia, Electric Flower, nowy singiel Milesa Kane'a z płyty, która niebawem powinna się pojawić, Sunlight in the Shadows. To najważniejsza dzisiaj piosenka w Trójce, ale do godziny 12 mamy kilka innych bardzo ważnych utworów. Nowe w piątek, czyli wszelkie nowości. No i skoro mamy nowy utwór zespołu T-Love, to musi dziś zabrzmieć mimo wszystko T-Love i Sarsa. Cześć, witajcie, Muniek Staszczyk, T-Love, witam wszystkich słuchaczy Trójki. Mam dla Państwa, dla Was nowy singiel T-Love'u, duet z Sarsą, kawałek letni, piosenka miłosna, T-Love i Sarsa, mimo wszystko. Nowy utwór T-Love. Mimo wszystko T-Love i Sarsa to jest zapowiedź nowej płyty i dzisiejsza premiera. Nowy piątek w programie trzecim Polskiego Radia. Lata to jest taki okres, kiedy często artyści zapowiadają to wszystko, co wydarzy się jesienią. I tak jest właśnie w przypadku chociażby kolejnej formacji. Big Thief od pewnego czasu anonsuje swój nowy album. Premiera została ustalona przez wytwórnię 4AD na 5 września, no i powoli odsłaniane są kolejne utwory. Od tego tygodnia znamy kolejną zapowiedź tej płyty. To jest utwór Los Angeles, Big Thief. Thank you. same image without sound. Forgetting you, 8:38, waving to my best friend like a soldier at the gate of tears. Feels like it's been 10 years. Has it only been 2 years? 2 years feels like forever, but I know you with that look and you call. We come together even without speaking. You sang for me. You sang. Elizabeth Lenker nie lubi się nudzić i tak raz nagrywała albumy solowe wraz ze swoją formacją Big Thief. No i rok ten 2025 to jest zapowiedź zespołowej płyty Double Infinity. Pojawi się 5 września nakładem wytwórni 4AD. Wiemy już sporo o tym albumie. Mnóstwo zaproszonych gości na tym krążku, m.in. Laradzi w utworze Grandmother. To jest kolejna nowość z ostatnich dni, ale zachowamy ją sobie może na później. Zatem bardzo jestem ciekawy tego, co wydarzy się 5 września, ale również jestem ciekawy tego, co pojawi się o godzinie 19, bo dzisiaj pierwsza trójka, przypominam, 65. notowanie. W tej chwili trwa ostatnie odliczanie. Mogą Państwo jeszcze głosować do godziny 12. Gorąco polecam na naszej stronie i lista, i oczywiście mnóstwo propozycji, ale ja z tego ostatniego notowania, 64. z 1 sierpnia, wybieram najwyżej notowaną nowość. Czy pamiętają Państwo, cóż to był za utwór? As the wake of my past crashes. shoot for the sun till I can finally run, find a way to fly. But the horses are coming, they're racing their way around the bend. Your crash landing's over, but the evening is coming. Don't make me say it again. Find a way to fly. Just shoot for the sun till I can finally run, find a way to fly. Find a way to fly. Pozycja 23 w ostatnim 64 notowaniu pierwszej trójki Lana Del Rey, Bluebird. To była nasza nowość. Jak będzie dzisiaj? O tym wszystkim przekonamy się o godzinie 19. Proszę zaglądać na naszą stronę i głosować. Oczywiście pełne wydanie na stronach trójki, ale także moc nowości, moc propozycji. Także można klikać, wybierać i głosować do godziny 12. Przypominamy, o 12 Grabek zamyka głosowanie, liczy, no i później o 19. No to już wszystko wiedzą Państwo doskonale. Hej, The Cure, Jam, a może coś zupełnie innego dzisiaj na podium. Proszę słuchać, ja z listy propozycji wybieram Pocztę Polską. Odzywają się sentymenty, prawda? Słychać tutaj polską scenę nowofalową lat 80. Dlatego też podoba mi się ten utwór i wybrałem go jako propozycję do pierwszej trójki. Zresztą ona jest oczywiście na naszej liście. Proszę wchodzić, proszę głosować. Z różnych powodów. Poczta Polska, kto wie, być może ten utwór także trafi na naszą listę. Do notowania powrócimy jeszcze po godzinie 11. Ja teraz cały czas przegląd utworów, które pojawiły się dziś. One już są częściowo nam znane, ponieważ na przykład były utrwalone na dużych płytach, ale jako single pojawią się właśnie dzisiaj. I właśnie taka parka za chwilę. The Black Keys z płyty No Rain, No Flowers proponuje Państwu utwór A Little Too High, a później Chloe Leanne Slater w kompozycji Harriet. I'm just upset, I know it. Nowe w piątek w programie trzecim Polskiego Radia. Przed momentem Chloe Leon Slater, angielska wokalistka i kompozytorka rodem z Manchesteru w utworze Harriet, a nieco wcześniej amerykańska formacja The Black Keys, A Little Too High z płyty No Rain, No Flowers, nowego krążka, właściwie takiego esencjonalnego, 30 bodaj 5-6 minut muzyki, jak to w przypadku tej formacji bywa, świetnie wyprodukowanej, no i idealnej do grania w radiu. Przy okazji także to mogą być nasze propozycje do pierwszej trójki. To wszystko także zależy od Państwa. Program trzeci Polskiego Radia za 18 minut będzie godzina 11. To cały czas penetrujemy listy wydanych dziś i w ostatnich dniach utworów. Podkręcamy tempo zdecydowanie. Angielski duet Disclosure i gościnnie Anderson .Paak, No Cap. I need you all on the floor, shut the door, no cap. Girl, move your waist, wanna take off your lace, no cap. We'll go all night, out of sight, dynamite, no cap. Got what you need, BDE, ecstasy, no cap. If you don't mind, let me press up behind. So, tell me no lies. Open up your mind, hands to the sky. Uh-oh, why you so fine? If you don't mind, baby, turn up the vibes. Shut the door, no cap. Girl, move your waist, wanna take off your lace, no cap. Get 'em up. We'll go all night, out of sight, dynamite, no cap. Get 'em up. Got what you need, BDE, ecstasy, no cap, no cap, no cap, no cap, no cap. Disclosure i Anderson .Paak, No Cap. to kolejna dzisiejsza piątkowa propozycja. To teraz wracamy na nasze podwórko, czy też boisko, jakby woleli sami muzycy. Mówiłem o tym, że artyści latem przygotowują się do tego, co wydarzy się jesienią, czyli do premier płytowych. No i tak jest w przypadku tej polskiej formacji. Nie tak dawno zagrali aż dwa fantastyczne koncerty na OFF Festiwalu, a teraz zapowiadają swoim trzecim singlem płytę debiutancką, która pojawi się jesienią. Album będzie nosić tytuł Jazz Report from the Hood. Zespół to Omasta, a nowy utwór to Ankle Breaker. Trójka. Ooh. to jest świetny utwór na piątkowe przedpołudnie. Genevieve, Heavenly High. A nieco wcześniej Nowa Omasta, czyli trzeci singiel zapowiadający debiutancki album tej polskiej formacji Uncle Breaker. Na zakończenie tej godziny jeszcze fragmencik z małej płytki Sztućce w formacji Fear of Eating Rabbits, tylko o sobie. A my wracamy z nowościami po godzinie 11. Zapraszamy do reklamy.